حضرت سلیمان سے علم غیب کی نفی فلقد آتینا داؤدا, البتہ تاکید دیا ہم نے داؤدا, حضرت داؤد علیہ السلام, وسلیمان علما, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم. دوسرا, اسلامی حکومت اور جمہوری حکومت کا فرق بھی قرآن بیان کر رہا ہے. فرعون کی جمہوری حکومت تھی اور حضرت سلیمان کی اسلامی حکومت تھی. سمجھ رہی ہے بات؟ تو جمہوری حکومت تھی, اس کی مثال گدے کی ہے. گدے کو جتنے چھولے کھلاؤ نا وہ اتنی ہڈیاں مارتا ہے اور سینے مارتا ہے. فرعون کو چند چکے مل گئے, یہ وہ آنا رب کو اعلیٰ تک پہنچ گیا, اکڑ گیا. یہی ہوتا ہے جمہوری حکومتیں جن میں اسلام کی بو نہ ہو وہ دولت نہیں بچا سکتی. فرعون کا ایمان دولت نہیں بچا سکتا, باغات اس کو نہیں بچے, اور مصر جیسا سر سبزوں سرخیز علاقہ اور وہاں کی نہریں وہاں کا آب و تاج یہ نہیں بچایا. اور یہ پیمان متکبر سرکش بن گیا, ظالم بن گیا, اور اس نے ایسی سخت جیلیں تیار کی اور وہاں پر جیلوں میں خصوصی طور پہ اہل دین کو ڈالا اور بیوقوفوں کا قانون جاری کیا. جو بھی اس کی حکومت کو خطرہ ہو اس کے ہاتھ پاؤں سینے میں دیکھے جاری جاتی تھی, اس کو کھڈے پہ لمبا کر کے بیوقوفوں کی سزا دیتا, دیوار کے ساتھ اس کو باندھ دیتا. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی بادشاہ تھا, دنیاوی بادشاہ. اس کا واقعہ بیان کر کے اب اللہ تعالی دینی بادشاہ کا بیان کرتے ہیں کہ فرعون سے کئی گنا قائد حضرت سلیمان کو بھی حکومت کی, لیکن حضرت سلیمان دینی بادشاہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرعون سے کئی گنا زیادہ زمین, ساز و سامان اور قوتیں اور کرامات فوجدار, اس کے باوجود وہ اللہ کا جتنا اس کو سامان ملتا گیا, حکومت ملتی گئی, اتنا ہی وہ خدا کے سامنے عاجز ہوتا گیا. یہی فرق ہوتا ہے دینی حکمران اور دنیاوی حکمران کا, جمہوری حکمران کا. دینی حکمران حکومت میں جتنا آگے چلا جائے اس کی سادگی بڑھتی جاتی ہے. فاروق اعظم کو دیکھو, حضرت عثمان کو دیکھو, حضرت علی کو دیکھو, حضرت معاویہ کو دیکھو, یہ سارے حضرات جتنے تھے یہ نمونہ تھے, دینی حکمران تھے. اور جہاں دین آتا ہے تو وہاں آج کی آتی ہے, اور مخلوق خدا کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوتا ہے. اور جہاں دنیاوی حکومتیں ہوں جیسے آج فرنگی بے ایمان کا نظام اور امریکی سامریجیت اور دہشت گردی, ایسا سرکاری نظام اب کوئی انصاف نہیں ہوگا. جس کو چاہے کھڑے رہنا چاہے, جس کو چاہے, اور خصوصاً علماء اور اہل دین طبقہ, ان کے لیے یہ امتحان ہے بلکہ عذاب کی صورت ہے. جس کو جو چاہے جو کر دے, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی فرعونی نظام اور فرعونی ذہنیت اور فرعونی پالیسی اور فرعونی قانون چل رہا ہے. اب دیکھو ہم کوشش کرتے ہیں سلیمانی نظام ہے. اب سلیمانی نظام اور دینی نظام دیکھو, ہم نے عطا کی داؤد اور سلیمان کو علم, علم عطا کیا. یہ علم کس کا تھا؟ علم شریعت, ایم بی بی ایس نہیں تھے. یہ علم ہے, واہ واہ, یہ علم, علم سے مراد علوم شریعت اور علوم سلطانی. علوم شریعت, علوم سلطانی, حکومت چلانے کے ضوابط اللہ نے خود دیے تھے. کہتے ہیں مولوی کا کیا ہے حکومت کے ساتھ, دیکھو مولویوں کی حکومت ہے. علم, علم شریعت عطا کیا, اور جہاں کی سیاست کا علم جو بئی والی سیاست ہے اس کا علم دیا. اور قالا دونوں کہنے لگے باپیٹا الحمدللہ. دیکھو بادشاہی میں بھی خدا کو نہیں بھولے, کہتے ہیں الحمدللہ. اور یہ بےمان یہ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم بن کے مہربانی سے ایک دیگ آئی دس دیکھے تھے سو دیکھے ایسا ہی مانا تم کو کون کہتا ہے مسلمان ہے. ہاں بھائی کالا الحمد للہ الحمد للہ ساری صفات کار سازیاں مختص ہیں ساتھ اللہ کے. الحمد للہ کا کیا مانا؟ شابش شابش پھر جاؤ گے تو پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے, یہ مانا کرو گے؟ یہ نہیں مانا. ساری صفاتیں تمام صفاتیں کار سازیاں. ابن عباس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں, وہ کہتے ہیں الحمدللہ ان الالوہیت للہ. تمام الہی صفاتیں کار سازی یہ خاص ہیں اللہ کے ساتھ. مشکل کشا ہونے والی صفت, حاجت روا ہونے والی صفت, داتا ہونے والی صفت, بگڑی بنانا ہونے والی صفت, اور جتنی الوہیت کی صفتیں, غیب جاننے والی صفت, برکتیں دینے والی صفت, یہ ساری کی ساری الحمدللہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. کسی پیر فقیر نے یہ نہیں الحمدللہ کا یہ معنی ہے. الذي فضلنا على كثير الذي وہ ذات جس نے ہم کو فضیلت دی ان پر بہت سارے من عباد المؤمنین اپنے بندوں پر. لیکن کون سے بندے؟ المؤمنین مومن بندوں پر. کثیر کا لفظ بولا ہے, کثیر کی قید لگائی ہے. کیوں؟ کہ بہت سارے مومن یعنی انبیاء ان کا مرتبہ حضرت سلیمان سے بھی بڑا ہے, حضرت داؤد سے بھی بڑا ہے. اگر یہ نہیں کہا, مطلق نہیں رکھا کہ سب پر ہمیں فضیلت دی, سب پر فضیلت مطلقہ ہے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور کسی کی اتنی شان نہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ کثیر من عبادہ, بہت سارے اپنے خاص بندے جو ایمان والے ہیں ان پر اللہ نے ہم کو فضیلت دی. یہ جہاں سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر آدمی میں ایک فضیلت ہے تو جس نیت سے لوگوں کو بتانا کہ لوگ استفادہ کریں یہ جائز ہی نہیں بلکہ محمود ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن بتانی کیا ہے؟ فضیلت جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. ہاں سٹیج پہ بیٹھ کے کیوں نہیں کہنا میری جتی 10,000 روپے کی تھی, پھیرے کی مارنی چاہیے 10,000 میں جتی بتا کیسی, کس سے لوگ کیا فائدہ اٹھائیں گے میری جتی 10,000 روپے کی تھی, کیا فائدہ ہوگا؟ ہوگا کوئی فائدہ؟ میری ٹوپی 17,000 روپے کی تھی. یہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین, تو سارے مومنوں کے چپل سے میری جوتی. یہ کون سی فضیلت ہے بھائی؟ اور جہاں فضیلت کس کی بیان ہے؟ علمی, علمی فوقیت اور درجہ اور مرتبہ کی. اس لیے ایک آدمی منطق کا عالم ہے, فلسفہ کا, اس کو بتلانا چاہیے کہ علامہ المنطق فلانا جس نے منطق پڑھنی ہو میرے پاس آئے. اگر قرآن حدیث کا عالم ہے اس کو یہ بتلانا چاہیے یار مجھے قرآن حدیث آتا ہے آؤ میرے پاس پڑھو. ہاں حضرت مولانا تقریرہ صاحب رحمہ اللہ کی تقریر بخاری اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کا اظہار نہیں کرتا اور فضیلت ایسی ہے کہ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں, اگر اظہار نہیں کرتا تو وہ اطمان حق میں شمار ہوگا. اس نے حق کو چھپایا ہے, ڈیگے نہیں مارنی میں جوں تے میں جوں، البتہ اپنا تعارف پیش کرنا یہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ چلے. اگر پہلے ہی کہے بھائی میں تو انگوٹا لگاتا ہوں، میں تو دستخط پہ نہیں کر سکتا، میں تو میرا جائے نہیں، پیدا کون کرے گا؟ استفادہ کیسے ہوگا؟ استفادہ تب ہوگا کہ پہلے پہچان ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام اظہار کر رہے ہیں تہذیب سے نعمت، اس کو کہتے ہیں نعمت کا اظہار. اور خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنا مقام بتایا، انا سید ولد آدم بلا فخرا. اور وہ جو آتا ہے نا کہ کسی کے منہ پر تعریف کرو تو اس کے منہ میں مٹی، وہ تعریف کو ایسی مزہ ہے جس کا وہ لائق نہیں، جس کا وہ لائق نہیں. غلط معنی آپ نے سنا ہوا ہے، مطلق تعریف ڈالو کرو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. یہ بھی کسی آدھے پڑے ہوئے پرائمری پاس کلاس سے یہ مانا پڑا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے سامنے ایسی تعریف کرتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں، لائق نہیں، تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو. کیوں؟ وہ اس کو تباہ کر رہا ہے. ایک آدمی ایک چیز کے لائق نہیں، دوسرا اگر اس کو منصب دیتا ہے تو وہ اس کا دشمن ہے، اس کو تباہ کر رہا ہے. ایک تو وہ عجب کا شکار ہو جائے گا، اور دوسرا کہ یہ قیامت آنے کا سبب بن جائے گا. اس لیے مزہ جو فیصد سے ہی ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، ایک دوسرے کی بھی. اور اسی طریقہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ، استاد شاگرد کی جائز مزہ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے جو استاد کو بڑھاتے بڑھاتے کہہ دیے حضرت قدوس اور حضرت اقدس، پتہ نہیں کہاں کہاں آج کل تو دنیا بھول گئی. حضرت اقدس والی ڈگری بھی پرانی ہوگی. اب حضرت کہتے ہیں الذی فضلنا علی کثیر من عبادی، لیکن کہتے کہ الحمدللہ نعمتیں ملے تو شکریہ ہوتا ہے، مصیبت میں صبر ہوتا ہے. اللہ نے نعمتوں والوں کا بھی تذکرہ کیا کہ نعمتوں کے باوجود اللہ کو بھولے نہیں. کالا جو کا لکھا ہے نعمت شکریہ، اور کالا کے نیچے لکھا ہے بطور شکر اور تحتوں سے نعمت کے، تحدیث نعمت کے. وزلنا علی کثیر من عباد المؤمنین وفرثا سلیمان داؤدا، اور وارث بنے سلیمان داؤد کے وارثا، وارث بنے نیچے کیا لکھے فل علم والخلافت، خلافت الہیہ، علم و خلافت، سیکھ اور گدی کے وارث بنے حضرت سلیمان. جہاں مراد مالی وراثت نہیں، سورہ مریم پر کچھ ہے یاد؟ مزید تو بھی نہیں ہے ضرورت. دریم پر وراثت والا مسئلہ کافی ہو چکا ہے. پھر انشاءاللہ رد المسائل میں پھر اس کو رگڑا ملنے والا ہے. رد المسائل کی بات کی، پھر وراثت کو ہم چھیڑیں گے اور انداز سے، اور اس کا جو پہلو رہ گئے وہ آ جائیں گے. جہاں نہیں گائتری بات سمجھ لو کہ یہ وراثت کس میں تھی؟ علم و خلافت میں، گدی میں، سیٹ کی وراثت تھی، نہ کہ مال اور جائیداد کی. مال و جائیداد کی نہیں تھی. یہ جو بزرگ پیچھے بیٹھے ناراض ہیں، مسئلہ ہے ظاہر کے بدل، قریب قریب بیٹھو، اس کے ساتھ مل کے بیٹھو. علیحدہ من شدہ ہو جائے تو خطرناک ہے. اکیلی بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے. ہاں بھائی، یہ سارے رل مل کے بیٹھو تاکہ رحمت کٹھی آئے نا. اب فرشتے کو ادھر سبے چل جانا پڑتا ہوگا ایک کے لیے. ہاں دیکھو، اچھا جی، وبارے کا سلیمان داؤدا قال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھلائی گئی ہے بولی پرندوں کی. علمنا منطق بھی ثابت ہو گئی، علم دا ہمیں سکھائی گئی، منطق تعیر، منطق پرندوں کی، منطق پرندوں کی، ہاں منطق کس کی سکھائی گئی؟ پرندوں کی، یہ اردو لگا بیٹھا انسان حیوان ناطے ادھر تو پرندے بھی حیوان ناطے تھے، منطق کر اب کرے گا تعویلیں، تعویلیں جاویلیں نہیں، سیدھا ہو کے رہے، منطق کا تیر پرندوں کی منطق سکھائی گئی، تحصیل اور منطق نہیں، علمنا سکھلائے گئے ہم دوسری نعمت خاصا علم شریعت اور جہانداری کا یہ نعمت مشترکہ تھی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی، اب اور نعمت آئی علمنا ہم سکھلائے گئے منطق قویر بولی پرندوں کی، بہوتی نام ان کل شیئن اور دیے گئے ہم ہر چیز سے یعنی سامان سلطنت سے، اور یہ لکھے المراد بھی ہاں اکثر چیزیں جو ضرورت کی ہیں، اوپر لکھے ضروری جن دین و سلطنت، جو سلطنت اور دین کے ضروری چیزیں ہیں، بریل بھی عجیب مخلوق ہے، یہ کہیں کل مانتے نہیں اور کہیں کل کو چھوڑتے نہیں، وہ ایک کل انہوں نے بھی پکڑا ہوا ہے، سونے قرآن میں سب کچھ ہے، سب کچھ الرحمن و علام القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، نبی پاک سارا قرآن جانتے ہیں، لہذا آپ عالم الغیب ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، سمجھے یہ کہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ احمد رضا والا وہ واقعہ بھی ہے قرآن میں جو آگے سے تمیز اٹھائی تھی، وہ کس بارے میں ہے بریلویوں سے پوچھو، وہ کس بارے میں ہے، یا وہ جو 18 سال لڑکی کے اوپر گیا تھا وہ بھی ہے کہیں قرآن میں، کس بارے میں ہے کلش ہے، اور یہ بریلوی مولویوں مولوی عمر اکریمی پر بنانی نے کیس کیا تھا، ہائی کورٹ میں ابھی تک وہ نقلیں موجود ہیں کہ یہ میرے ساتھ غیر فطری کام کرتا ہے، تو اس کا بھی تذکرہ ہے کسی بارے میں، ان سے پوچھنا چاہیے تلجان اللہ کلش ہے، اور بھی بڑے واقعات ہیں، یہ ہیں کہیں، چلو احمد رضا خان کے باپ کا نکاح کس بارے میں ہے، فارم ذرا پر ہو، ہم دیکھتے ہیں اگر نہیں قرآن میں تو قرآن میں ہر چیز ایسے مطلب اس کے باپ کا نکاح ہوا ہی نہیں، اگر ہوتا تو قرآن میں ہوتا، جب قرآن میں نہیں تو یہ سارے حرامی کٹھے پیدا ہوئے، کسی ایک بریلوی کا نکاح نامہ نہیں ملتا قرآن سے، پھر سرشان سے کلے کہہ کر کیا مان، کل آیا ہے نا کل، اے کل ہے سرشان اللہ کل ہے کل آ گیا، لہٰذا سب کچھ مل گیا کل، انہیں یہ نہیں پتا کل کے دو معنی، کل کا ایک مطلب ہے استغراق کے الٹی اور دوسرا مطلب ہے استغراق کے حقیقی، اب یہاں پر آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوتی نا من کل شیئن، دیے گئے ہم ہر چیز سے، اب ہر چیز سے احمد رضا خان بھی دیا گیا تھا حضرت سلیمان کو، عمر کتنے بھی اب بولتے جولتے نہیں ہیں، اور بریلی شریف کترا لاہور ہاں مفتی احمد جار والا مدرسہ اور خوبصورت تحقیق، خوبصورت تحقیق زبردست تحقیق ہے مفتی صاحب کی، غیر اللہ کی پکار پر دلیل دیتے ہیں مفتی صاحب، آپ سن کے ایک دفعہ سر پیٹے گی دلیل دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کن تم پیر ہے سورت آگے فضو کہتے ہیں اگر غیر کی پکار حرام ہوتی تو اللہ کیوں تم دے رہا ہے، یہ جال حق میں اگر غیر اللہ کی پکار حرام ہوتی تو اللہ کیوں فرماتے ہیں ان کو پکارو، ہے پانچ کلو کا لٹر ہونا چاہیے مفتی صاحب کے. جس کو یہ پکارنے کی اجازت ہو رہی ہے, اس لیے سبل مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ امر ہے کس کے لیے, لیکن کہتا ہے دوسرا مفتی صاحب کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل ہے بس تعیلو میں صبر و صلاۃ, صبر غیر اللہ ہے کہ نہیں, صلاۃ غیر اللہ ہے کہ نہیں, وَسْتَحِنُوا بِصَبْرِ وَسْسَلَاحِ. یہ تو اب ان کلو سے کوئی پوچھے تو پھر یا علی مدد کیوں کہتے, تم کو یا نماز مدد یا خبر مدد, ہم نے ایسا تو کوئی پوسٹر نہیں دیکھا جس پہ لکھا ہو یا نماز مدد یا خبر مدد. وَسْتَحِنُوا بِصَبْرِ وَسْسَلَاحِ قرآنی حکم ہے نماز سے مدد. اب ایسے کلو ہے نا, بگاڑ کے دیکھو اس بات کا بھی نہیں پتا کیا مطلب ہے تستعینوا باللہ, تستعینوا اللہ بالصلاۃ والصبر, بالصلاۃ نماز اور صبر, نماز پڑھ کے صبر کر کے مدد کس سے مانگنی, اللہ سے. کہتے نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو, یہ ثبوت آ رہے غیر اللہ کی پکار کا. اتنے بے حیا وقت ہے کا نت ہا ان خودو, اندر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی دلیل دلیل بنتی نہیں. مولا سربراہ صاحب نے دلیل دی ہے مردے زندہ ہوتے ہیں, اے تسکین و صدور بھی کہتا ہے کما یا اصل کفار من اصحاب القبور, جیسا کہ کافر لوگ قبر والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے. یہ مولا سربراہ صاحب ہے, حیات سے مایوس ہو گئے, یہ جیسے کہ کافر مردوں کی قبر والوں کی حیات سے مایوس ہو گئے. عمر ادھر بھی اٹھا, اس نے کہا کہ جیسا کہ کافر قبر والوں کی مدد سے مایوس ہو گئے. جی آپ ادھر کلیات مراد ہے اب سرف, یہ تو میرا خیال ہے دس میرا البخار کی. ہاں اچھا کیا بات کر رہا تھا, کہ منطقیوں کی تعبیر کر رہا کہ وہ یوں لیتے ہیں جو منطقی ہوتے ہی دماغ پہ رہے. علمنا منطق کوئی باوتینا من کل شیء, یہاں بالکل شہر کیا ہے جی, اور یہاں استدراج عرفی ضرورت کی چیزیں, اور یہ ہماری محاورہ بھی ہے, ہمارا محاورہ بھی یہ کوئی چیز کی ضرورت ہے سب کچھ موجود ہے. اگر کوئی مہمان آئے تو چاند چائے چائے ہورے پرے کر کے پھر کہہ رہے کسی چیز کی ضرورت ہے, سب کچھ موجود ہے. اور بریلوی میزبان کا سب کچھ تو مہمان کے پاس نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی مہمان کے پاس, تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, ہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے, تو اس کو کہو جہاں بھی جگہ لینا استدراج کا اور سب کچھ مہیا کر, سب کچھ ہے. وہ کیا ہوتا ہے سب کچھ, یہ عرف ہے, عرفی استدراج عرفی ہے, اور محاورہ تن ہے عرف میں کہا جاتا ہے یقین کلے شہین, یہ بھی ضروری عرف دین سلطنت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, ہاں جن کو ایسے جواب دینے چاہیے ایسے آپ کے صوفیوں والے جواب وہ نہیں مانتے, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی, اور اتنا آدمی صوفی ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے, مصیبت ہے. ان ھذا بے شک یہ لہو الفضل المبین, البتہ یہ فضل ہے مبین صاف. یہاں پر آیا سر سید اور وہ محمد علی قادیانی مرزا گاما, یہ حضرات ان کے لیے مصیبت بن گئی. علمنا منطق الطیر, کہ پرندوں کی بولی کیسے دیے گئے حضرت سلیمان کیسے جانتے تھے, خیر انہوں نے بڑی پہلے تو تمہید رکھی, بڑی تمہید رکھی, اور تمہید رکھ کے کہتے ہیں دیکھو نا اب مرغی بولتی تو ہے اور ساختہ بولتی تو ہے, کوا بولتا تو ہے, لیکن یہ تو اپنی اولاد کو نہیں کہتے نا کہ فلانے ڈاکٹر سے دوائی لینی, وہ اس طرح تو نہیں بولتے کہ فلانی اسپتال میں جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو ان کی بولی ہے, بولی ان کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آواز ہے ان کی بچہ بلانے کی, دگانے کی, ایک آواز ہوتی ہے کسی دشمن کو دیکھ کر کاں کاں کرنے کی, اور ایک آواز ہوتی ہے انڈے کے وقت مرغی کی. حضرت سلیمان کو بندے کا پیر کا مطلب یہ ہے کہ پرندوں کے احوال بتلائے گئے کہ اے ہم مرغی آ رہی ہے نا, مرغی جو اس طرح بولی کرے گی تو انڈا دے گی, اس طرح بولی کرے گی تو بچوں کو چگائے گی, اور اس طرح اگر بولی کرے گی تو اسی کتے کتے کو یا بلے کو دیکھے گی, دشمن کو دیکھ کے نکلے گی. یہ احوال تھے, احوال بتلائے گئے. یہ نہیں ہے کہ پرندوں نے جو بات کی تو حضرت سلیمان اے کوا کیا بول رہا ہے کہ ہاں فلانی کا وقت کیا بول رہی ہے, یہ کوئی نہیں تھی. پھر یہ جو آ گیا ہے اتنا آزاد ہوگا فضل الروبی, یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ گرو جی بچوں کو کیسے بلاتی ہے, ڈر کے کیسے آواز نکالتی ہے, یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے جو جس نے خریدے دیکھے ہوں کہ اتنا آزاد ہوگا فضل الروبیر کا کیا معنی ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے یاد رکھو یہ تحریف قرآن ہے, قرآن کی خدمت نہیں ہے, تحریف قرآن. جہاں جو غلت نا کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پتہ چلتا تھا کہ مرغی آوازیں کتنی کتنی نکالتی ہے. اگر یہ تو یہ تو عام آدمی بھی جانتا ہے, پھر اس کو فضل مبین کہنا اور ایک پیغمبر کے لیے بطور اطمینان اور احسان کا ذکر کرنا, اس کا تو مطلب ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ خاص تھا. وہ خاص یہ تھا کہ پرندے بولتے ہیں, اتنی بات تو مشاہدہ سے ثابت ہے کہ پرندے اپنی آوازیں اور بولیاں بدلتے ہیں. جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک کو انداز ہوتا ہے, جب کسی چیز سے ڈرتے ہیں ایک کو انداز ہوتا ہے, جب اپنے بچوں کو چگاتے ہیں ایک کو انداز ہوتا ہے, اور جب اور ان کی شادی وادی ہوتی ہے تو کچھ آوازیں وہ ہوتی ہیں. تو یہ آوازیں مختلف, معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کچھ گپ شپ لگاتے ہیں, آپس میں کوئی نہ کوئی گپ شپ لگاتے ہیں. اب ہم نہیں سمجھ سکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو خصوصیت دی کہ وہ جو پرندے آپس میں گپ شپ لگاتے نا وہ اپنی بولی میں لگاتے تھے, حضرت سلیمان کو وہ سمجھ آ جاتی کہ یہ پرندہ یہ بات کر رہا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان کی بولی کا ترجمہ آتا. بندے کا یہ مطلب ہے, بندے کا پیر ترجمہ آتا. اور سر سید نے تو ایک لفظ لکھا اور بڑا زبردست, کہتے ہیں کہ حضرت صاحب پرندوں کی بولیاں پرندوں کے انداز میں بول سکتے تھے. پرندوں کے انداز میں پیتر کی طرح یہ پرندے ہوتے ہیں نا, کئی آدمی جانوروں کی بھی آوازیں نکالتے ہیں, اس طرح حضرت صاحب آواز نکال سکتے تھے. اور جیسے سر سید جو ہے وہ خنزیر کی آواز نکال سکتا تھا, تقریباً ملتا جلتا آواز تھا دونوں کا ایک جیسا. بے وقوف جہان کے جہاں قرآن کے ہاتھ کدھر جا رہا ہے, تو کدھر جا رہا ہے, تو تھوڑا سا اثر والا آدمی بھی رہتوں کو دیکھے کہ یہ مقام امتنان ہے, اور پھر کسی عام آدمی کے لیے نہیں, اللہ کے نبی اور نبی بھی عام نہیں, بادشاہ نبی, بادشاہ بھی ہے نبی بھی ہے, اور اس پر احسان جتلایا جا رہا ہے کہ یہ مرغی کی کڑ کڑ اور فلاں فلاں مسجد کو پتہ چلتا ہے بچے بلا رہی ہے. یہ احسان ہے, احسان کا مال یہ ہے کہ پرندے جو آپس میں بولی بولتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی فرشتوں کا ترجمہ آتا تھا, ان کی بولی کا ترجمہ آتا تھا. یہ اعجاز ہے اور اعجازی شان ہے. ہاں بھائی, تو یہ ہے منطق کرتا ہے. کسی کو قرآن نے بیان کیا نا کل کے سبق میں بھی کہ اگر قرآن عجمی میں اتارتے تو اعجاز تو ہوتا, یا عجمی پر اتارتے یہ مارے کی عادت اور اعجاز ہوتا, لیکن یہ پھر بھی نہ مانتے. یہ اعجاز کا بنتا ہے کہ پرندوں کی بولیاں وہ اپنی بولی میں کیا کہہ رہے ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم حضرت سلیمان سمجھ لیتے تھے. جیسے آپ پشتوں والے پنجابیوں کی تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھ لیتے ہیں, اور پنجابی وہ پشتو والے جب گپ شپ لگا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں, اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. حضرت سلیمان کو نعمت وہ پرندوں والی بولی سمجھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ, ہم سے تو پشتو نہیں سمجھی جاتی. علمنا منطق الطیر ہو گیا فوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. فحشر لسلیمان, اور جمع کیا گیا حضرت سلیمان کے لیے جنودہ, اس کا لشکر, اس کے لشکر, تین فوجیں کٹھی ہوئی. حضرت سلیمان کی حکومت میں تین فوجیں تھیں, ایک بڑی فوج, ایک بحری فوج اور ایک فضائی فوج. تینوں قسم کی افواج تھی, جہاں تینوں افواج کا ذکر ہے. فرمایا جنودہ, ان کی فوجیں جمع کی گئیں, وہ کون تھی؟ من الجن, یہ بحری فوج تھی. من الجن, بحری فوج کو کیا کہتے ہیں پاکستانی؟ ہاں میں بھی من الجن, یہ جن جو تھے نیوی فوجی تھے, یہ سارے نیوی والے فوجی باہری. آگے آئے گا, وہ دریاؤں میں غوطے لگاتے, بڑے قیمتی چیزیں لے آتے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں باہری فوج اور دوسرے دیوال جن سے اور انسان وائر اور پرندے. یہ پرندے کون سے تھے؟ فضائی فوج. یہ فضائی فوج بھی تھی اور الکنس بڑی فوج. وَهُمْ يُوزَعُونَ, اور یوزعون کے دو معنی, بس وہ تقسیم کیے جاتے تھے. الوضع القسم کے معنی میں, کیا مطلب؟ تقسیم کیے جاتے تھے. ٹولیاں ٹولیاں فوجیوں میں گروپ گروپ ہوتے ہیں نا, اے بی سی, یونٹ یونٹ یونٹ ہوتے ہیں وہاں. یہاں پر بھی یوزعون یونٹ کے معنی میں ہے. ان کے گروپ علیحدہ علیحدہ گروپوں میں تقسیم کیے جاتے. ایک دوسرا جوزا اون پہلے پڑا ہے, اور جانبیوں کے بارے میں جوزا اون اس کثیر لشکر کو کہتے ہیں. بابے کو لگا بچارے, ہاں کثیر لشکر کو کہتے ہیں, لشکر کثیر. یہ جو بابے جابے نے ان کا خیال رکھو, ان کو سونے بالکل نہیں گئے. ہاں اچھا, یہاں سوئے رہے اور گھر جا کے بتائیں, ہم بھی دورہ پڑھ کے دورہ چار سے پڑھنا ہے. زیادتی نہیں کرنی بزرگوں کا ادب ضروری ہے, لیکن یہ بھی زیادتی میں تیرے سونے لگے. اچھا جی, اب سمجھو, وہاں پر یوزعون کا معنی کہ اگر بھیڑے بکریاں کثرت کے ساتھ ہونا بہت زیادہ, تو اس لشکر کو پھر جمع کیا جاتا ہے. ایک آگے ہوتا ہے, ایک پیچھے, ان کو کٹھا کیا جاتا ہے. یوزا ہونے کو وہ بکھر جاتی ہے. دونوں معنی کیے گئے آپ کے پاس لکھا ہے. یوزا ان کے اوپر کیا لکھا ہے؟ تقسیم کیے جاتے تھے نمبر وار, وہ یونٹ ہے نا شاہ صاحب, اور نیچے بند کیے جاتے تھے. ہاں یہ بھی بکثرت بند کیے جاتے تھے. یہ مختلف تینوں فوجیں آ رہی ہے اور چل رہی ہے. جہاں پر بھی سر سید اور محمد علی قادیانی بلبا گاما وہ آئے, وہ کہتے ہیں کہ جن کوئی مخلوق کوئی نہیں, جیسے مولویوں نے سمجھا ہوا کہ جن ہی کوئی مخلوق ہے. جن کہتے ہیں دیہاتیوں کو, جن دیہاتی کہتے ہیں, دیہاتی آدمی تھے اور پہاڑوں میں رہنے والے, اور بہت دور دراز ان کو جن کہا گیا. جن اس لیے کہا گیا کہ پہاڑی آدمی سے طاقتور ہوتے ہیں اور زیادہ عقل بھی نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ سیدھے سادھے ہوتے, جن کہا گیا ان کو. ہاں بھائی یہ ان کی تحقیق ہے. لیکن اور پیر کہتے ہیں پرندے, مولویوں نے بنایا کہ اوپر پرندے اٹھتے تھے. یہ پیر کہا گیا ہے جس گھوڑے سواروں کو, گھوڑے سوار تھے نا جنسی, تو طائر مسافر کو بھی کہتے ہیں, اور طیارہ طائر. تو طائر سے مراد ہے جو گھوڑے سوار تھے, اور وہ فوج جو گھوڑوں پر سوار تھی. شکر ہے, چاہیے یہ تھا کہ اب گرد کا بھی کوئی دوسرا معنی کر دیتے تو بے فکری ہو جاتی. دو تو ہو گئے, پیر کا معنی بھی ہو گیا اور جن کی تحقیق بھی ہو گیا جن کی تحقیق بس ہوئی، یہ بھی کرنی چاہیے تھی تھوڑا مہربانی کر کے جان چھوٹ جاتی، اس چبل کو یہ بھی نہیں پتا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اتنا جاہل آدمی کرتا ہے میں نبی ہوں، یہ نہیں پتا کہ جہاں جن بل انس وقت پر حقیقی معنی اس کا کہ جن اور ہیں انس اور ہیں سہر اور، اب یہ حقیقی معنی کا وجہ تعذر بیان کر حقیقت چھوڑنے کی، پھر ہم تعلیم کی طرف جائیں گے، جب جن کو انس کے مقابل رکھا گیا اور سیر کو انس کے مقابل رکھا گیا تو پھر وہ گھوڑوں پہ سوار ہوں یا ویاپتی جانگلی پینڈو ہوں تب بھی انس کے مقابل تو نہیں آ سکتے نا، ان سے جانگلی نبی ہے، اب بزرگوں جہاں تقابل ہے کس کا جن اور انس کا، یار ابھی پرسیاں نہ لے دو سر سید کے بارے میں کہتے ہیں آگاہ کرو، اب کیا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو عقل دیں گے، یہی تو بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں سر سید کے بارے میں آگاہ کرو، میرا خیال ہے سوتا پہلے سویا رہا اب آگاہ کرو، یہی تو کہہ رہا ہوں، بڑا بےمان تھا قادیانی، اسی کا بیٹا ہے مرزا قادیانی، اور سر سید نے جتنا گمراہ کیا قادیانی سے بھی کر کر، یہ موجودات کا منکر ہے نامراد، معراج کا منکر ہے، جنت جہنم کا منکر ہے، اور یہ ساری چیزوں کا منکر بزرگ شیطان ہے، ہاں اچھا سکول میں تو جس کو نبوت کا مقام دیا جاتا ہے نا، جب آدمی بیٹھتا ہے نا لگتا ہے جنید مرزا بھی بیٹھا ہوا ہے اور ساری لمبی اور اصل میں سارا انگریز کا بچہ ہے اور بالکل شیطان آدمی ہے، چلو بہرحال تو یہاں پر پانی نہیں پھٹتا، میں کیا کہہ رہا ہوں جن مقابل کس کے آ رہے ہیں انس کے، اور پہاڑی مقابل انسانوں کے انسان نہیں ہیں، یہ تو پہاڑیوں کو مل کر سر سید کی گت بنانی چاہیے تھی کہ تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتا، سارے دیہاتیوں نے جلوس نکالنا تھا اس کا، من الجن والانس والطیر فہم یوزعون حتی اذا اتوا، سبحان اللہ، حضرت سلیمان کو اللہ نے بڑی شان دی، لشکر چل رہا ہے بہت کثرت کے ساتھ ساٹھ باٹھ ہے اور آ کہتے رہے جن بھی ساتھ چل رہے ہیں انسان بھی اور اوپر سے وہ پرندوں کے جار چل رہے ہیں، اور پہلے یہ تخت پہ جاتے ہوا کے تخت اٹھتا، لوگ کہتے ہیں آج بڑی ترقی ہو گئی، میں کہتا ہوں حضرت سلیمان کا ہوائی جہاز بغیر ایندھن کے چلتا تھا، وہاں ایندھن سیزن نہیں تھا اس زمانے میں، وہ جو چل رہا ہے ہوائی تخت اور رفتار بھی، ایندھن بھی کوئی نہیں، پیلٹ بھی کوئی نہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جہاز بند بھی نہیں ہے بھی تخت، اور تیز کتنا نیچے ہوا بہت تیزی سے اس کو لے جا رہی ہے، روا ہو آشارک اس کا پورا شام کا وقت مہینے کی مسافت طے کر جاتا تھا، اتنا تیز تھا، اور اوپر رخا تھی، اوپر کوئی شیشے ٹیچے نہیں لگے تھے، اوپر جو بیٹھے تھے ان کو ہوا بڑی نرم پورا معلوم ہوتی، او زبردست، اور نیچے ہوا اتنی تیز تھی نہ جہاز تو کھڑکی کھل جائے ان کے جہاز کی، سارا جہاز تباہ ہے، اور وہ جہاز بھی اوپر سے کھا لیتا، اوپر سے ہوا کو اللہ نے رخا بنا دیا نرم، نیچے سے تیز، اور جا رہی ہے نہ ایندھن کی ضرورت نہ کوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، یہاں تو نواز شریف نے ابھی غیر ملکی دورے کر کے پتلے کتنے ارب روپے ایندھن میں لگا دیے، اپنے ایندھن پیارے کا ایندھن اور نواز کا ایندھن دونوں مشکل ہے، دونوں کا ایندھن غلط ہے، وہاں کہتے ہیں اب ترقی ہوگی، ترقی اس کو کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جناب اڑ رہا ہے جا رہا ہے، اور جہاں اب پیدل چلے پیدل مار سارے جن اور انسان اور اوپر سے پرندوں کی جاریں، یہ لشکر پیدل آ رہا ہے ساٹھ پاٹ سے، نعمت کا اظہار ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتی کہ چلتے چلتے آ پہنچے باد نمل، نمل کی وادی میں، چمٹیوں کی وادی میں، باد نمل چمٹیوں کی وادی میں، قالت نملۃ سبحان اللہ، اللہ کو اپنی توحید اتنی پیاری ہے نا، جہاں کیڑی بولی ہے نا کیڑی لفظ آگے آ رہے ہیں، اس پوری سورت کا نام سورت النمل رکھتی ہے، سورت النمل کسی نملہ پر، نملہ بول رہی ہے صحیح مماثلوں کی طرح بولی ہے، قالت نملہ، کہا اس نملہ نے، اس نمل نے، چمٹی نے، چمٹی بول پڑی، یا ایوہ النمل، یہ کھڑی تھی ریڈار لگا کے، چمٹیاں بہت تیز ہوتی ہیں، بہت تیز، حیات الحیوان پڑھو، چمٹیوں کے بڑے واقعات ہیں، اور اس پر تو آج کے سائنسدان بھی متفق ہیں، اس موجودہ تحقیق جو ہے علامہ عبد الماجد کا ایک مقالہ ہے اس پر، چمٹی پر، اور اس نے پورا اس چیز کو جمع کیا، ان کی ایک انگلش تفسیر ہے، اس میں بھی اس نے زبردست لکھا ہے، انگلش میں تفسیر مولانا عبد الماجد دریا بازی کی، بہرحال وہ مقالہ جو ہے چمٹیوں پر، اس نے موجودہ سائنسدانوں کی تحقیق لکھی، موجودہ سائنسدانوں کی، اور حیات الرحمان والا تو اپنے زمانے کی باتیں لکھی ہے، اس وقت جو سائنسدان ہیں جنہوں نے تجربات کیے ہیں چمٹیوں پر، یاد رکھو جانوروں میں چمٹی سب سے زیادہ ضعیف اور ذکی جانور ہے، ایک، اور دوسرا محنتی، چمٹی سے زیادہ محنتی کوئی چیز نہیں، آپ دیکھیں گے ہر وقت کسی نہ کسی کام کی مصروف ہے، آپ بھی دیکھیں، ہم نے بھی وہ مقالہ پڑھنے کے بعد ان کا بڑا خیال کیا، چمٹیاں کیا کرتی ہے، باقی جو بات اس مقالے میں ہوئی ان کے، یہ چمٹی جو ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ چمٹیوں نے یہ کاشتکار بھی ہوتی ہے، چمٹی خود کاشت کرتی ہے فصل کو، یہ دانے رکھ رکھ کے پھر ایک مخصوص مقام پہ اپنی فصلیں کاشت کرتی ہے، اور جہاں چمٹیاں کٹھی ہوتی ہیں آپ وہاں دیکھیں گے دوسری بوٹیوں کو یہ نہیں چھوڑتی، یہ خاص قسم کی بوٹی ہوتی ہے جو چمٹی کا کھیت ہے، چمٹی کا اپنا کھیت ہے، وہ اس کے دلوں پر پیدا ہوتی ہے، وہ ہوگی یہ وہ خود بولتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی پودے کو وہاں نہیں چھوڑے گی، ساری بوٹیوں کو سمایا کرے گی، آپ اپنے ایریوں میں جا کے اس کا دیکھے مشاہدہ کرے، ایک دوسرا چمٹی جو ہے یہ مویشی رکھتی ہے، چمٹیوں کے مویشی ہوتے ہیں، چمٹیوں کے جہاں پر بلے اور سوراخ ہو ان سوراخوں میں آپ غور سے دیکھیں تو وہاں پر کچھ ایسی چیزیں آپ کو نظر آئے گی سفید سفید، اور اس سفیدی چیز کو اگر کھولیں گے اس میں ایک انتہائی مادہ نکلے گا، تھوڑا تھوڑا مادہ باریکی، تو یہ چمٹیاں، یہ چمٹیوں کے وہ گائے بھیسے ہیں، مویشی ہیں، ان کو وہ پالتی ہیں، کھلاتی بھی ہیں، اور پھر ان کا وہ جو مادہ ہوتا ہے دودھ کی جگہ پہ استعمال کرتی ہے، دودھ کی جگہ پہ، اسی طرح کھیتی باڑی، اچھا چمٹیوں میں سرداری نظام ہے، ان میں کئی ان کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، چمٹیوں میں وہ بالکل نکمے ہوتے ہیں، کام جام نہیں کرتے جس طرح ہمارے سردار کام نہیں کرتے، تو وہ کھایا اور چند بگاڑ لیے تو سو گیا، ان میں بھی وہ چند ایک ہوتے ہیں ذمہ دار اور نمائندگان ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ ان کا مزدوروں کا ہوتا ہے، وہ سائنسدان نے کہا کہ میں نے چمٹیوں کے جو چیئرمین تھے بڑے بڑے ان کو علیحدہ بند کیا اور ان کے ساتھ کوئی ان کا خادم نہیں جانے دیا، ان کو علیحدہ رکھا، تو دوسرے دن دیکھا تو تین تو مرے پڑے تھے اور تین چار ان کی حالت مرنے کے قریب تھی، پھر ان کا وہ جو محنتی چمٹیاں ہیں ان میں سے ایک ان میں چھوڑا تو اس نے سب کو سنبھال دیا، اور بالکل پھر اس نے بل شل دور کے سناخ کر کے سب کو اس نے سنبھال لیا، باقی ایسی باتیں دیکھنے میں آتی، آپ دیکھیں گے چمٹی ایک ترتیب کے ساتھ گندم کو لے جا رہی ہوتی اور خاص سٹور ہے اس کا، بات سٹور میں جمع کرتی ہے، اگر آپ سٹور دیکھیں نا سٹور کو کھول کر تو چمٹی ایسے طریقے سے گندم کو کاٹتی ہے کہ اگر آپ اس کو بوئیں تو بگے بھی نہیں کرنا، ایسے طریقے سے اس کو کاٹ کے رکھتی ہے، بازم قسم نہیں رکھتی، اندر سے اس کو کاٹ کے رکھتی ہے تاکہ بگ نہ آئے، اور بڑے طریقے سے کرتی ہے. اچھا مزدور کی دال وغیرہ یہ چیزیں اگر آپ امٹی کے سوراخ میں دیکھیں گے تو ان کے تین تین ٹکڑے ملیں گے. تین تین دو دو ٹکڑے کرتی ہے. کیوں کہ اگر دو ٹکڑے سے اس کے کرتے تو اگنے کے قابل ہوتا ہے. تین ٹکڑے کرتی ہے جائے وہ بیج نہیں اگتا. اس لیے امٹی کا جو سٹور ہے اس میں جنم اگتی نہیں ہے, چاہے بادشاہ آ جائے چاہے کوئی بھی آ جائے وہ محفوظ رہتے ہیں, کیونکہ اصل چیز وہ نکال دیتی ہے پورے طریقہ سے. ان کی پورا فوجی نظام ہے. ان کے چوکیدار ہوتے ہیں بڑے بڑے, جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے صرف چوکیدارہ کرنا. کچھ ایسی ڈیوٹیاں ہیں جو صرف کام کاج کرتی ہیں, کچھ ایسی ڈیوٹیاں ہیں جو صرف انڈے دیتی ہیں اور ان کا کام انڈے دینا ہے. وہ جو سردار ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی انڈوں پر قبضہ بھی کر دیتے ہیں دوسروں کے انڈوں پر. یہ پورا اس کو ماہرین کہتے ہیں نفس نات کا. ہر چیز میں اور شریعت نے بھی یہی چیز بتائی. وہ جو حدیث میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہنا بارش کی دعا کرنے تو واپس چلے, کیوں دیکھا کہ ایک چمٹی دعا مانگ رہی اپنے خوف اوپر کر کے. اب اتنا شعور تو ہے نا جس کی دعا مانگ رہی تھی. کچھ چیزیں تو ہمارے مشاہدے بھی ہیں. اور اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ چبل چبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نمل جو تھا نا یہ علاقہ تھا, اور نملا جو ہے یہ اس علاقے کی فوج ہے. اور یہ چمٹی نہیں ہے, مولویوں نے غلط سمجھا ہے. یہ چمٹی کو کیا پتا, یہ نملا ایک علاقہ ہے. میں نے کہا شکر ہے ایک وادی نمل ہے ہمارے میاں وادی کے قریب. سر سید کو یہ بھی پتا تھا عمران خان نے وہاں پر کالج بنایا ہوا ہے. اگر سر سید کو پتا ہوتا وہ کہتا کہ یہ نملا سے مراد کوئی کالج کی لڑکی ہے, اور بات یہ نمل سے مراد وہ متخیر والی پہاڑی ہے. اس جبل کو یہ نہیں پتا. تو کہتا ہے یہ انسان ہے گدا جہان کا بالکل بے وقوف. تو جہاں یہ نملا سے مراد یہی نملا ہے یہی چمٹی. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں آگے آ رہا ہے نا ہوم لاج کے عروج. سارے انسانوں کو اگر سلمان لتاڑ جاتے اور پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ساری جنانیاں بھی لتاڑی جاتی تھی زنانے بھی سارے گئے اور پتہ بھی نہیں چلتا. شبر حیات الرحمان والے نے جہاں پر بڑی گپ لگائی تھی اس نے کہا یہ جو چمٹی تھی نا بختی اونٹ جتنی تھی. بختی اونٹ جانتے دو کوہانوں والا, اس اونٹ جتنی تھی. میں نے کہا کیا بات ہے بابا. وہ مولوی صاحب ایک نے بیان کیا تو میں نے اسے پوچھا بھائی کہاں پڑھا ہے؟ حیات الرحمان میں پڑھا ہے. صاحب فن کی بات حجت ہوتی ہے, حیات الرحمان میں پڑھا ہے. اچھا تو آگے جو ہے وہ حملہ یہ شورون بختی اونٹ جتنی چمٹیاں تھیں اور وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی اور حضرت کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی اونٹ آئے تو پتہ چلے گا یا نہیں؟ آپ کے پاؤں کے نیچے چوہا بھی آ جائے تو پتہ چل جائے گا. وہ بختی اونٹ تو دور کی بات. حملہ یہ شورون بتا رہا ہے کہ معمول کی چمٹیاں تھیں. حیات الرحمان میں بھی یہ گپ لکھی ہے. ہاں بھائی بختی اونٹ کی. آگے پھر گپیں بڑی ہیں چمٹی کے بارے میں. نفت العرب آ گئی. نفت العرب جیسی معتبر کتاب اس میں پھر چمٹی کا واقعہ بہت سارے لکھے. حضرت سلیمان آخا بوں چمٹی آخا جوں ہے. وہاں پر زبردست گپے لکھی ہیں. جس نے گپو ٹیکر پڑھنا ہو نفت العرب ضرور پڑھے. ویسے ان للڑ باقی کو مشورہ دو کہ نفت العرب لکھیے مولانا اعزاز علی سب دیوبندیوں کے استاد ہیں. تو المحنت کے ساتھ اس کو بھی شائع کرو گے جس کا اس کے مطابق عقیدہ ہے وہ دیوبندی ہے, جس کا نہیں وہ دیوبندی. المحنت بھی تو تم نے خط ہی شائع کیا تھا. نفت العرب بھی ساتھ شائع کر دے. جتنے دنیا جہان کے جھوٹ ہیں نفت العرب میں کٹھے ہیں. پڑھیے کسی نفت العرب. ہاں یہ تو بڑی ضرور ہو. نفاق المدارس کے نصاب میں بھی ہے. باب النمل. قالت نملة کہا چمٹی نے یا ایها النمل او چمتیو خود کلو مساکن گم داخل ہو جاؤ اپنے سوراخوں میں مساکن گم لا یا تمنا تم سلیمان روند نہ ڈالے تم کو حضرت سلیمان علیہ السلام وجنودہ اور حضرت کا لشکر جنودہ حضرت کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے بہم لا یشعرون اس حال میں لا یشعرون انہیں پتہ بھی کوئی نہ ہو کیا مطلب لا یاتمنکم سلیمان و جنودہ تمہیں حضرت سلیمان اور اس کا لشکر روند ہی نہ ڈالے آگے سے سوال ہے چمٹیوں کی طرف سے کہ اللہ کا نبی ہے اور لشکر میں نبی کے صحابہ ہیں نبی اور نبی کے صحابہ ظالم تو نہیں ہوتے ہمیں بغیر قصور کے کیسے روندیں گے وہ ظلم کرنے والے نہیں ہوتے وہ کہتی ہے ہاں ظلم کرنے والے تو نہیں ہوتے لیکن غیب دان بھی تو نہیں ہوتے ہم لا یشعرون وہ ظلم جان بوجھ کے تو نہیں کرتے لیکن انہیں پتہ بھی تمہارا نہیں چلے گا بڑی بہادری چمٹی ہے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی نہیں چلے گا وہم لا یشعرون یہ کہتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں جس دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تو اس کو کہو بولیا چمٹی کہہ رہی ہے پاؤں کے نیچے کا بھی کوئی پتہ نہیں وہم لا یشعرون اس سے بڑی کیا بات ہوگی پاؤں کے نیچے زندہ پیغمبر ہے اور چمٹی کہتی ہے پاؤں کے نیچے کا بھی پتہ چلتا کوئی نہیں کمال سے تو کہتے ہیں مردہ آٹھ گھر مٹی کے نیچے سے دیکھتا ہے اور سیڑھی سیڑھا دیکھتا ہے یہ نار مادے کی تشخیص ہوتی ہے کیا زندہ پیغمبر اور زندہ پیغمبر کے پاؤں کے نیچے کیا ہے بہم لا یشعرون اور اللہ کو اتنا پسند آئی چمٹی کے بعد بات کہ اس کو قرآن میں اتارا زبردست تو چمٹی کو بھی عزت مل گئی جس نے توحید والے لفظ بولے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا اگر آپ بولیں گے تو آپ کا کیا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کو توحید والا مسئلہ اتنا پسند ہے کسی مقام پہ بھی کسی نے کوئی لفظ بولے نا اللہ نے قرآن میں لکھے او حضرت یونس کے جملے کہاں تھے نادا فی الظلمات وہاں جو جملے نکلے اللہ نے وہ بھی قرآن میں نازل کیے بتائے چمٹی گھڑی تھی پتہ نہیں بھاتی ہے نملہ کہاں تھی اور وہاں چمٹی کھڑے ہو کے کہتی ہے بہم لا یشعرون اللہ نے وہاں سے لفظ قید کر کے قرآن میں ذکر کیا آگے آئے گا چاچا ہد ہد اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے ہد ہد کا ہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو توحید والے جملے بہت پیارے ہیں جو کہیں بولتا ہے اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے بالفاظ دیگر جو توحید کو اونچا کرتا ہے وہ خود اونچا ہو جاتا ہے یہ چمٹی اونچی ہو گئی ہے ایک جملے کی وجہ سے بہم لا یشعرون اس پر صاحب روح المعانی وغیرہ مفسرین نے کہا کہ وہ چمٹی رافضیوں سے بھی دانا تھی چمٹی کیا تھی رافضیوں سے دانا تھی کیسے کہتے ہیں رافضیوں سے اس طرح دانا تھی کہ رافضی بیگان کہتا ہے کہ اصحاب محمد نے آل رسول پہ ظلم کیا ہے چمٹی کہتی ہے نبی کے صحابہ ایک چمٹی پر بھی جان بوجھ کے ظلم نہیں کر سکتے ہم لا یشعرون ہم لا یشعرون اصحاب سلیمان جان بوجھ کے ایک چمٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے نبی کے صحابہ اور راستی یہ ازلو بن الحمار یہ کیا کہتا ہے کہ اصحاب محمد نے نبی کی بیٹی پہ ظلم کی یہ چمٹی ان سے بھی اچھی تھی اور میں کہتا ہوں یہ چمٹی احمد رضا خان کی پوری بریلوی کمپنی سے اچھی تھی پوری بریلوی کمپنی سے یہ چمٹی اچھی تھی یہ چمن ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا لیکن چمٹی چمٹی ہو کر کہہ رہی ہے کہ اگر نبی کے پاؤں کے نیچے بھی کوئی چیز آ جائے لیکن اسباب علم نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا. اسباب علم نے اس کی فکر جس کا بہم لا یشعرون فتبسم صائحا من قولها. یہ در پنڈی کا ایک نٹ ہے پورا نٹ بلا. وہ تقریر کر رہا تھا اور تقریر میں کہتا ہے اتبسم صائحا من قولها. حضرت سلیمان چمٹی کی بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ یہ پچھلی بات ذکر کرتا ہے اگلی نہیں کرتا. اب تین میل پہ حضرت سلیمان تھے, چمٹی نے وہاں بات کی تو حضرت سلیمان نے سنی ہے کہ نہیں سنی؟ فتبسم صائحا من قولها. معلوم ہوتا ہے نبی کی قوت سامع اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ تین چار میل پہ چمٹی کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اور دونوں سمجھتے تو جو نبی چار میلوں سے چمٹی کی آواز کو سن لیتا ہے تو کیا نبی قبر پہ امت کا سلام نہیں سنے گا؟ ایک وہ دوسرا چبر کہنے لگا کہ نبی غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ چار میلوں سے چمٹی کی آواز سنی. یہ فتبسم صائحا من قولها دونوں حروف میں ٹانگے صحیح ہوتے ہیں. اس کو کہو کہ تیری دلیل کے ساتھ مطابقت ہی نہیں. چار میلوں سے جب چمٹی کی آواز ایسا سنی تو تو قریب کا قائل کیوں ہے؟ تو بھی چار میلوں سے تو قبر کا قائل ہو. تو سمجھ نہیں ہے تاکہ تیرا کفر چھپا تو نہ رہے نا. ہاں کھل کے سامنے آئے. چمٹی حضرت سلیمان نے سنی چمٹی کی آواز چار میلوں سے اور تو دلیل دے رہا ہے سلام تو سلام اندر قبر کی. پھر اندر قبر کا نہ ثابت ہوا نا. پھر استدلال کیوں ہوگا کہ اگر سلیمان پیغمبر چمٹی کی آواز چار میلوں سے سن سکتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام ترنور سے خود درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ مزہ دار ہے استدلال کا. یہ استدلال کر تو پھر تیرے یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فونوں والا سلسلہ یہ تو ختم ہو جائے گا, براہ راست سما ہوگا. اور وہ جو بدو ہے بدبو عقیدہ بدبو والا خوشبو والا اس نے یہ لکھا بھی ہے کہ آج کل کے موبائل کے زمانہ میں اگر دور سے بھی سما ہو تو یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. دور سے بھی سما ہو تو عقل کے خلاف نہیں ہے. بہت اچھا اچھا اس کی بزرگی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. بہت اچھا. اب ذرا دیکھو آپ کے پاس عبارت لکھی ہے. ہم کہتے ہیں پیدا حضرت سلیمان نے چمٹی کی بات سنی ہو دلیل پیش ہے. لو کہاں سنی ہے؟ کوئی لفظ ہنسے کیوں؟ ہنسے اس لیے آپ کے حاشیے پر عبارت آ گئی لم یسما سو تن اصلا. حضرت سلیمان نے آواز کوئی نہیں سنی تھی. لم یسما صوتن اصلا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ انما فہما ما بالنفس نملا الہاما من اللہ تعالی الہاما من اللہ تعالی. اور سمجھو جس طرح تم بیٹھے ہو تم نے چمٹی کی بات سنی ہے تمہیں کس طرح پتا چل رہا ہے؟ صحیح کے ذریعے قرآن بتا رہے تھے قرآن وہی ہے. اسی طرح تمہیں بھی آج پتا چلا صحیح سے تم نے سنی نہیں. حضرت سلیمان کو بھی چمٹی کی بات پتا چلی وہی سے سنی. تم نے بھی نہیں چمٹی کی بات سے سنی حضرت سلیمان نے بھی نہیں. آپ کو پتا چل گیا چمٹی نے یہ بات کی تھی؟ کیا مصیبت ہے؟ پتا چلا ہے یا نہیں چلا؟ سن کے پتا چلا ہے یا وہی کے ذریعے؟ حضرت سلیمان پر بھی وہی ہوئی تھی. اللہ نے بتایا کہ چمٹی کھڑی ہے اور چمٹی یوں کہہ رہی ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ تو قربانی کا حوالہ ہے. ہاں بھائی فتبسم صائحا من قولها دونوں محرفین کی تعریف کا جواب ہو دیا. ہم کہتے ہیں دعویٰ ہے تمہارا پہلے سما ثابت کر. سما ہی ثابت نہیں. اگر دل پر کہیں سما ثابت ہوتا بھی صحیح تو یہ معجزہ سلیمانی ہے. اور خارے کے عادت کو عام کرنا یہودیوں کا کام تو ہو سکتا ہے, دیوبندیوں کا کام نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اچھا, مسئلے کی بات ہے. ماسٹر کا ایک خطبات چھائے ہوئے ہیں, خطبات صفدر. خطبات صفدر میں اس کی ایک تقریر ہے, ماسٹر صاحب نے مولوی کی زبردست بات کی ہے, بہترین. کہتا ہے کہ یہ خارج کی عادت ہوتا ہے, اس سے قانون عام بنانا بریلویوں کا کام, بریلوی اس کو قانون عام بنا دیتے ہیں, اور دیوبندی وہ ہے جو اس کو خارج کی عادت سمجھتے ہیں اور اپنے عورت کے بعد سمجھتے ہیں, اور بریلوی ہے, بریلویوں کا کام ہے اس کو عام کرنا. اب وہ بریلویوں والا کام خود کرنا شروع کر دیا. لا یاتی منا کم سلیمان ہو گیا خان ربی, کہا اے میرے پروردگار تو مجھے طاقت دے, تو مجھے ہمت دے, یہ کہ شکر کروں میں تیری نعمتوں کا, اللہ کی انعمتا, وہ نعمتیں جو تم نے کی ہیں مجھ پر اور میرے والدین پر, اور یہ کہ عمل کروں ایک ترضا ہو جس پر تو راضی ہو جائے, ایسے عمل جس پہ تو راضی ہو جائے, عمل مقبول. اس شان کو دیکھ کر چمٹی کی بات معلوم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پھر زیادہ عاجزی کرنے لگے, پھر دعائیں کرنے لگے اور فرماتے ہیں فادلی رحمت کا, اور داخل کر دے مجھ کو اپنی رحمت کے وسیلہ سے عباد الصالحین, اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں یعنی انبیاء کرام میں. فتفکر, دوسرا واقعہ, پہلا واقعہ بھی جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان عالم الغیب کوئی نہیں, اب دوسرا واقعہ آ گیا, اور حاضری لگائی اب پیرا پرندوں کی. فقال ما لي لا ارى الهدهد, فرمایا کیا ہو گیا مجھ کو نہیں دیکھتا میں ہیں الہدہد, بلا چرگا کو ہیں چرگا, ہدہد کو نہیں دیکھتا. ہدہد, ہدہد اس کے مختلف نام ہیں, اس کا نام چلی درخان بھی ہے, چلی درخان, اور ہدہد کا نام اور کیا نام ہے, پکھو درخان بھی ہے, پکھو, پکھو چلی اور چرکل, چورے والا دستار خان نے یاد کی, ہاں پوری ہے. تو ہد ہد جہاں پر بات چل گئی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت پائی گئی تھی ہد ہد کی, بس شریف پر اللہ کی رحمت سے وہ شروع ہوئے. اثر میں یہ تھا کہ وہ سارے پرندے نا اس طرح پر ملا کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, حضرت کا تمبو بنتے تھے اوپر, اور پورے ایریے میں پرندے پر پھیلا کے کھڑے ہوتے, حضرت کی نیچے مجلس ہوتی. تو حضرت نے دیکھا کہ دھوپ لگ رہی ہے, ایک مکان سے دھوپ آ رہی ہے, حضرت نے اوپر دیکھا وہ ہد ہد کی جگہ تھی, وہ خالی تھی, ہد ہد اپنی پھٹی پہ نہیں بیٹھا تھا اور اپنی جگہ پہ نہیں تھا. تو حضرت نے کہا چلو حاضری لے آؤ, حاضری لگ جائے. بہاد نے کہا, اب یہ بھی بات سوچ رہے کہ مفسرین جب لکھتے ہیں تو سوچتے کوئی نہیں, پرندوں کے پروں سے کیسے سایہ ہوتا تھا, کتنا سایہ ہوتا تھا. جب پھر گبا اور تیر آ جاتے, وہ فاختہ کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ پر تجھے تو غیر مقدم والی نماز بن جاتی, چلے گٹے بھی ملے ہوں میں تجھے بوٹا میں, یہ کہتے کندھے سے کندھا ملاؤ اور گٹے سے گٹا ملاؤ, چار غیر مقدوں کو ذرا کھڑا کرو نا نماز میں, کندھے سے کندھا اور گٹے سے گٹا, ایک ایک کا شیخ قد فٹ ہو اور فٹ ایک کا دو اور دوسرے کا چار کا, اور ایک پوری مجھ کی مجھ ہو وہاں تک, اور ایک بالکل ہی سکھتا تھا, کسی کو ذرا کندھے ملا چلے گیٹا بھی ملا لگ ستا جائے گا. یہ تو وہ کوئی کام ملتا, یہ کون سا پاس آیا ہے پرندوں کے وہ پرو والا. بس بات بنانی ہے کا پت کا داجو ہوا, حاضری کی ضرورت کیا پڑ گئی. نمبر دو کہتے ہیں کہ حدود جو تھا نا یہ پانی تلاش کرتا تھا, حدود زمین پہ چونچ رکھتا نیچے پتا چل جاتا کہ پانی ہے, وہاں پر جل شروع ہو جاتے کنواں نکالتے اور پانی نکال دیتے. یہ حضرت سلیمان کو پانی کی ضرورت تھی, یہ پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے کوئی چکر ہو ایسا, ورنہ نیچے جو کڑکی لگی ہوتی ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا حضور. نیچے گانے والی کڑکی اس میں تو بن جاتا ہے, اس کی نظر وہاں کڑکی تک نہیں جاتی, تو یہ پوری زمین کے نیچے پانی تک شاید پہنچ جاتی ہو. جب تو رگ کا دو ایسی کئی ایسے آدمی ہیں نا جن کا خون بلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ پتلیاں ہاتھ میں رکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے نیچے کوئی پانی ہے یا نہیں, اکثر ہوتا تو جھوٹ ہے. بہرحال وہ اس طرح بتاتے ہیں تو کوئی چکر تو اس کی بھی کوئی صنعت تو نہیں ہے. ایسی گپیں لکھی ہے بزرگوں نے خوب لکھی ہے زبردست. پھر حاضری کیا تھی, حاضری معمول کے مطابق تھی, معمول کے مطابق جو حکمران کی ڈیوٹی ہے اپنے رعایا کو سنبھالنا اور استاد کی ڈیوٹی ہے اپنے شاگردوں کو سنبھالنا. حاضری لگے تو جہاں حاضری لگتی ہے تب بھی کئی حضور غائب ہوتے ہیں. دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی اور کبھی کبھی حاضری لگاتے تھے کہ عملے والے موجود ہیں یا نہیں. امام قرطبی نے یہاں سے بڑے مسائل استعمال کیے لیکن ہمیں یہاں استعمال کی ضرورت کوئی نہیں ہے. خیر حاضری لگائی تھی تب فقط تھا, حاضری لگائی تفتیش کی پرندوں کی کون غائب ہے اور کون حاضر ہے. فقال پس فرمایا مال یا لا ارل ہدہدا, کیا ہے مجھ کو میں نہیں دیکھ سکتا ہدہد کو, ہدہد نظر نہیں آئی. مقصودی جگہ اتنے علم کے باوجود ہدہد کے غائب ہونے کا علم بھی نہ ہوا, کہتے ہیں میں دیکھ نہیں رہا. ام کانا من الغائبین, یا ہدہد ان لوگوں میں ہے ان چیزوں میں ہے جو مجھ سے غائب ہیں. کیا مطلب, کہتے ہیں کیا ہو گیا, یا تو حدود جہاں بیٹھا ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا, ستون کے پیچھے کہیں بیٹھا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے حاضرین میں لیکن میں دیکھ نہیں رہا, یا ہم کانا میں لڑکا بھی جہاں پر ہے ہی نہیں اور وہ اوپ اٹھانے کی دوسری جانب کیا ہوا ہے. یہ سوال ہے کہ یا تو مجلس کے اندر بیٹھا ہے اور نظر نہیں آ رہا, پر ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہونا دور کی بات, پورے جہان کو رائی کے دانے کی طرح دیکھنا دور کی بات, جہاں پر پیغمبر ہے اور اپنے شاگرد کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یار مجلس کے اندر ہو کے کہیں چھپ کے بیٹھا ہے, یا عام کانا من الغائبین, یا خود خود بھی ان میں ہے ان مخلوق میں ہے جو مجھ سے بالکل غائب ہے. معلوم ہوتا ہے صرف خود خود غائب نہیں تھا, بہت بھی بڑی چیزیں غائب تھی, بہت ساری چیزیں سامنے نہیں تھی, ان میں ایک حدود بھی ہے. اب کتنا واضح مسئلہ ہے کہ سلیمان پیغمبر بادشاہ بھی جنات سے حکومت بھی, یہ کہتے ہیں ہمیں جن بتلاتے ہیں وکالا کرتے ہیں جبریل کا معاملوں کا, جنات سے حکومت بھی سب کچھ, لیکن حدود پرندہ غائب ہے. پیغمبر کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ مجلس کے اندر ہو کے گئے تھے یا مجلس سے بھی گئے تھے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ بےمان کہتا ہے جب روٹے اکثر پہ جاتے ہیں نا 25,000-30,000 کا مجمع, تو مفاد کے بعد اتنی دیواروں اور سب مٹی کے اندر سے نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلتا ہے کہ یہ حضرت صاحب پھر گھر شریف سے آئے ہیں, اور یہ حضرت آپ تو شریف سے آئے, اور یہ حضرت ہیں پکارے شریف سے تشریف لائے, اور یہ حضرت تربوگے والے تشریف لائے. ایک ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر یہ بےمان نہیں تو پھر بےمان دنیا میں ہے ہی کوئی. اصل بےمان یہ ہے زندہ پیغمبر ہے اور مجلس کے اندر بھی چھپا ہوا نظر نہیں. مال اللہ ارد حضور ہم کا نہ ملا دین. پورا قرآن آپ کو بتائے گا کہ ماں پوکر اسباب جاننے والا بھی اللہ سے سننے والا بھی. ہاں قرآن سن کے بھی کوئی پورا قرآن ہضم کر کے بھی بے ایمان ہو جائے تو اس کی اپنی قسمت ہے. قرآن مسئلہ یہ بیان کرتا ہے ہر جگہ پہ. اب دیکھو فرماتے ہیں لہو ہتے بننا ہوں شدیدا. معلومات ہے حاضری بھی لگانی چاہیے اور جو غیر حاضر ہو اس کا قانون بھی آ رہا ہے بغیر چھٹی کے چلا گیا. اب ہے بھی پرانی قانون اور نبی کی سنت اس لیے ذرا کھلے دل سے دور کر رہے ہیں. لہو ہتے بننا ہوں شدیدا ضرور کے ضرور میں عذاب دوں گا عذاب سخت. خود اس کو آنے دو ذرا بغیر چھٹی کے گیا ہے تو اسے میں سخت سزا دوں گا عذاب شدیدا. عذاب شدید کیا کہتے ہیں حضرت نے فرمایا میں اس کے پر توڑ کے نا دھوپ میں ڈالوں گا سخت عذاب دوں گا. یا بارو بچے لی نے لکھا عذاب شدید سے مراد یہ ہے کہ خود ان کو کبوں کے ساتھ رکھوں گا. کبوں مطلب ہے غیر جنس کے ساتھ ہوگی تو پریشان ہوگا. یہ خود ان پرندہ جو ہے جس کو دوسری جنس کے پرندوں کے ساتھ بند کروں گا ایک پجرے کی تاکہ پتہ چلے کہ بغیر چھٹی کے کیوں کیا. معلوم ہوتا ہے سزا کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. بعض نے کہا ہے جس کا دانا پانی بند کر کے اور اس کی اڑان پہ پابندی یہ مدرسے کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا اس کو بند کر دیں گے پکا پکا بغیر چھٹی کے چلا گیا. نہ وہ حسے بند نہ عذاب شدیدا. معلوم ہوتا ہے شاگرد بغیر اجازت کے کہیں چلا جائے تو ساتھ سے مار بھی سکتا ہے اور مار بھی گاڑیوں والی عذاب شدیدا صحیح اچھے طور پہ اس کی پٹائی کر سکتا ہے. اولا اذبحنا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا یعنی مدرسے سے نکال دوں گا. لا اذبحنا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. دو آپشن. تیسرا اولا یاتینی یا لائے گا میرے پاس بے سلطان مبین. کوئی اتر باتے ہے صرف کوئی بات ہے اتر قابل قبول اتر جہاں سلطان مبین سے مراد ہے بہانہ معقول اترے معقول یعنی کہ نانی مر گئی ہے یہ کوئی اترے معقول نہیں دادی مر گئی کیونکہ دادی تو سال میں 20 دفعہ مرتی ہے ایک دفعہ دوسرے مرنا نہیں ہوتا. آج دادی مر گئی نانی مر گئی ایک ایک سارے بزرگ جب چھٹی مانگتا ہے خود بھول جاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی سارے بزرگ رہے ہیں ہم ان کے پاس چھٹی مانگ رہے ہیں. ہم بھی پھر یاد رکھتے ہیں اس کی دادی کتنی دفعہ مر رہی ہے کبھی نانی مر رہی ہے کبھی ابا. تو یہ سلطان مبین نہیں بیمار ہو گیا دادی اور بڑی بیماری کیا تھی کہ گردوں میں درد تھا. اب گردے کیسے دیکھو سر میں درد تھا سر والا درد تو چلو چلا جاتا ہے گردوں میں درد تھا زبردست بات ہے. ایسا نہیں بے سلطان مبین کوئی صحیح بہانا لے کے آیا ادھر لے کے آیا سلطان مبین ہے سلطان مبین ہے جی مسئلہ بیان کیا تھا بزرگوں نے مارا کاغیاں ٹوٹ گئی تھی اس لیے نہیں آیا اب ہے نا سلطان مبین ہے باقی اب ادھر معقول ہے یہ آ گیا جی ہوٹ ہوٹ بھی آپ ہو کیا یہ کہیں دور نکل گیا تھا. بدلی لکھتے ہیں کہ وہ تو آیا نا جس نے پوچھا ساتھیوں سے کیا موڈ حضرت صاحب کو کیسے میرا پوچھا تو نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ بچوں تیری غیر نہیں تو بھی ہے بغیر چھٹی کے اور حضرت صاحب نے تین باتیں کی ہے کیا انہوں نے پہلے بتایا حضرت صاحب نے فرمایا کہ صحیح لطرے کر کروں گا عذاباً شدیدا، دعا کہتے ہیں جی دبا کر دوں گا، ایک دفعہ تجھے بھی کانپا، تریا جی کیا کوئی بات گزر لے کے آئے بہانا معصور اگر پھر ہے کوئی مسئلہ نہیں، بہانا زبردست ہے وہ تو آ گیا، آ کے حالت اس نے بنائی ہوئی ہو چوٹی نیچے کر کے حضرت کے آگے آ گئے، حضرت سے غصے میں تھے، حضرت نے ایک ہاتھ رکھا نا چوٹی پہ، ہاں بھی کدھر گیا تھا، یہ دیکھو بکا تھا کئی رات ہی دن پر